الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. سورة آل عمران اولانو درش په تو آیاتونو کې مسله د توحید و د عیسایانو چې د توحید باره کې کومه شوبه و دا غي ازالای کولا دا غي ازالای کولا هغه ویل چې انجیل کې د دې خلاف عبارت راغله ده عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ زیر دے دا غیو جوابیو کو دا خبر سینا دا یو ایمن دا زوی بمانا ندے دویم جوابیو کو دا دس من البغات تے دس من البغات تے او زدید این ادرین باب دے اول مسئلہ دا توحید ذکر کئی اول مسئلہ دا توحید بیا با اکاٹ دا کافرانونا ترغیب اتباع دا نبی علیہ السلام تا ترغیب اتباع دا نبی علیہ السلام تا دا غین پس تفصیلی جواب دا شبہ ذکر کئی چی عیسیٰ علیہ السلام مور څنګه پیدا شوی و د عیسی علیہ السلام مبشر او مصدق یحیی علیہ السلام څنګه پیدا شوی و او دا غی نه پس عیسی علیہ السلام څنګه پیدا شوی و نو عیسی علیہ السلام ابن الله نه دی بلکې عیسی علیہ السلام ابن مریم دی او تفصیلی جواب شبهی آغا کئی دی عیسیٰ علیہ السلام طول نصب شجر اے نصب آغا ذکر کئی اول مسئلہ دا توحید راوڑی مسئلہ دا توحید پاجیبان دا ذکر کئی یو دا دعا پا انداز راوڑی عیسائیان چی کمدنو لک پیرانو او پیر سړی په دوا خرازي په دعا باندې خرازي او قران کریم هغه تا د دعا مسله کوي په دعا کې وتا مسله د توحید بیانې چې و مسله پوه شي نو دعا کې به بیا بیانې بیا مسله چې کمندونو په دعا کې هم بیانې خبره د پوی دا شاپور شیخ ابراهیم الله فرمایل یو ځای ته بیان لاله جنگ جوړ شې دې به بیان نه کړي بیماری چې نه به کو چې تاسو په خپوی بس دواو کوي برخاص بس دې چې دواو کو او بس کو بیان نه کوما دې دوا کې مینیمه ګنټه مسله بیان کړه نو دا چې پوه شي بیاوی پا دوا کیم بیانی قرآن پا دوا کی بیانی دویم انداز عجیب روڑی صفتون عجیب روڑی مالک الملک تو تل ملک من تشا اشارہ دی خبری تا چھے عیسائیانو نے بادشاہی واغستا او نبی علیہ السلام امت لے ورکا دی صفتونو بیانولو کې اشاره وا عیسائیانو ته جستاسو دور ختم ستاسو دور ختم شو او د نبی علیہ السلام د امت دور راغی که تاسو د نبی علیہ السلام اتباع کړئ عزتمند بشئ او جنین و ذلیل غلامان بپات شئی ور سرائی داغی دلیل ہوئی درازی و دشپین خلاف دا اللہ دے اختلاف دا زمانی دا اللہ لاس کے دے ستاسو پشپر از رالا او نبی علیہ السلام پا امت رس شوا ستاسو چکم دنو انقلاب دربان نراغی او حی و میت مرگ و دجوند انقلاب دا اللہ دے نکا عقیدہ سمائی نراش قرآن لا او نبی علیہ السلام و سلام لا پر سرا تربیوم دا اللہ لاس کی دا و ترزق من تشا و مکمل اختیارات دا اللہ دی بداس طریقہ باندے مسئلہ توحید بیان کرا چی آغای تای او خودل چی ستاسو دور ختم شو ور سرائی دعوت امور کو ور سرائی چی کم دنو دلائل و موائل چی آرسد اللہ پلاس کی دی طول انخلابات نتبیہ دا کافر و سرس گوری چی آغای پس منڈی وائی چو اتوائی زما حال خکی زما حال خکی دا سمکوا عرص دا اللہ دی تعلق دا اللہ سر جوڑ کا تعلق چی کم دنو دا اللہ سر جوڑ کا اللہم تا سوائی اصل کی یا اللہ دا یا پا آخرہ کی یا حضب کڑا آخر کی داغی پزائی بیم راو داغی پزائی ایسی کم دنو میم راوڑو دیا استعمال دیر دی ویدا ستڑی شوی دا آغا پیٹ میم تاور پسر کو خو میم کی عجیبہ کار دی میم چی ادا کائی نو شنڈی جختی گی چی میم ادا کائی نو شنڈی جختی گی اشارہ و دی خبری تا چه ترکت الابواب کلها والسقت ببابک ترکت الابواب کلها والسقت ببابک ټول دروارو نمی پریخو دل ټول وارو نمی پریخو دل والسقت ببابک ستا ور پوری جخ شما ستا دروازے پوری رالم ستا پا دروازے پوری ان ختم نمیم جو خطیدلو بائی کی اشارہ وام شا اللہ رب العزت سر جخشا نا اللہ رب العزت چکم دنو دربار آغا ہر حاجت پکی پورکی گی نور دربارو نا پریدا اے اللہ اختیار مند بادشاہ آئے مالک الملک اختیار مند بادشاہ آئے ورکای ته دی بادشاہ اله راغ چاہتا چته را دو کی او اخلی دا بادشاہ ای دا غشان چته را دو کی پدې الله پوئی جی بس وطن دی اول ملک ممن تشاو واتو عز من تشا او عزت ورکای غشان را چته را دو کی او ذلیل کای غشان را چته را دو کی بیا دی کل خیر ستا پا لاس کے خیر دے لاس کمائلی قبشانی ہی کمائلی قبشانی ہی بے اختیار ستا کی آل خیر ہر یو خیر دے ہر خیر تاثر دے شارو لے دے چالاس کے دے نور پسی اراؤڑو انکا علا کل شئین قدیر ہر یو سیز بانی اختیار مند او قدرت والتی دا ہر یو سیز قدرت تا سرده خو نسبت دا شر اللہ تا مناسب نو نسبت دا شر اللہ تا مناسب نو پا حدیثو کی اگده دوار آگلی دا پا آگی کی دا سی الفاظ دی بیادک الخیر و الشر لیس الیک اللہ تعالیٰ اس کے خیر دے و الشر لیس الیک اور شر نسبت تا تا نکی شر نسبت تا تا نکی ذکا اللہ خیر سے بھی سور گئی او شر چې بنده په خلو یا په عملو غواړي والله ولا ور کوي الله ولا ور کوي دیم دا دی چې دا الله په کارونو کې شر ما حد نشته باغې موږ نه پوېږو الله خیر ما حد دی الله رب العزت خیر ما حد دی دا اللہ ذاتو دا اللہ کتاب خیر محض دے دا اللہ رب العزت پیغمبر خیر محض دے شد چا تعلق دا اللہ سرارا دے دا غنب خیر خوری دی دا اللہ رب العزت کارونو کی چی منگ تا کم شرخ کاری نا دام زمنگ دا طبیعت سر برابر نی نور دا آغی که و یو خیر خام خواب روتی یا با روحانی خیری یا با مصلحت عاموی عام مصلحت پی او یا پایی که دا آخرت خیر پروتی خواهی که خام خواب خیری یقین انتی پاری سزبان دا قدرت والا طول جو لیلا فی النهار نن باز شپیل را پاورس کی و تور جل آر فی اللیل آو نن باز دن کورز لرا پشپا کی کل یو وڑشی کل بلا وڑشی مطلب داری چه در زمانی انقلاب ستال از کی دی در زمانی انقلاب ستال از کی دی ندویم دا عقیدی انقلاب مستال از که دی و تخرج الحیا من المیت او رو باسی جوانده دا مرنا جوانده لکا انسان دا نطفینا لکا دا چرگ بچه دا چرگ دا آگاینا لکا مسلمان دا کافرنا عالم د جاهلنا الحیا من المیت اور او باسی مرد جواندینا نطفه د انسان نا آگای د چرگینا او مشرک د مسلمان نا جاهل د عالم نا و تخرج المیتا من الحی و دا عقیدی انقلاب او د هدایت انقلاب او دا عمل اغسطال از که ده و تردو قماندشا و بغیر حساب او روزی ورکای آغا چال را چه تیرا دو که پریمانا و تربیت امستا پل از که ده و تا دی منتشا ارس چه کمدن استال از که دی استال از که دی و یا اللہ چه ارس استال از که دی یا الله موږ په خپل کتاب او په خپل دین عزتمن کا یا الله دې بنا فرمانه موږ د ذلت نو ساته ستا کتاب کې ستا دین کې چې کم خیرونه دي یا الله غمون ته نصیب کا یا اله العالمین زمونږه د روح تیارې ختم کا روحاني تیارې ختم کا یا الله په موږ رڼا راول یا اله العالمین زمونګه په روحانیت کې چې کوم مړواله ده خدا په حیات او په ژوند باندې بدل کا یا الٰه العالمین د رزق له تنګای نه داغینو محفوظ کا مخلوق ته مو محتاج کوا یا الله ګناهونه معاف کا زمونږ د مور او د پلار د ورونو د خویندو د استادانو د رشتہ دارانو ټول الله ټول ګناهونه معاف کا یا الٰه العالمین در سنت کمدن شروع دی یا اللہ سید عالم دپار دا ہدایت ذریعو گردو یا الله د مشایخو د بزرگانو یا الله د ټول علماو صحت کامله عاجل نصیب کا. یا الله شیخ عبدالرحیم صاحب زموږ استاد محترم بیمار دی د باجوړ. یا الہ العالمین تو ته روح صحت نصیب کا. یا الله د دین د خدمت لپاره یا الہ العالمین روح صحت غیته نصیب کا. یا الله قیدیان دی اوغی چې کمنن ستا مدد ته په انتظار دی ستا مدد ته په انتظار دی نو مفتی صدیق اکبر صاحب یا الله نور ملګری دی حاضرین و ملګرو کې د چا رشتہ دار دی یا الله تا ته خو معلوم دی ټول قیدیان په خوشحالو یا الله راولا خپل کورونو ته یا الله په خوشحالو راولا. یا الہ العالمین زموږ په دې ملک امن راولا یا الله خوشحالي وکرا ولا یا الله اتفاق اتحاد په اسلام باندې راولا یا الله د ټول اسلامي نظام د زړه صفا کا. یا الله د حکومت او د ریایا او پمنس کې په اسلام باندې اتفاق او اتحاد راولا یا الله. یا الله مسلمانان چې کوم ځای مظلومان دي یا الله تدا غی مرستا او کا تعاون وکم. یا الله د دې مراکزو یا الله د دې جماعتونو د عوامو مسلمانانو د ټولو یا الله حفاظت وکم. حرمینو شریفینو د مسجد اقصی حفاظت وکم. یا الله زمونږ کورونو کې زمونږ ورونو زمونږ خویندو یا الله د والدینو څه ضرورتیا یا الله تا غتا تخ معلوم دی. یا الله غ ضرورت ور له پوره کړ. یا الله دې طلبه کرامو ډیر لوی مجاهده کړی دا لوی لوی د علم غرونه غدی پر خودلې دي او دې شړ ځای تراغلې دي قران مجید دل تراوړو. یا الله دې علمي کمه پوره کړ. یا الله دې مقبول خادمان وګرځو. یا الله دې دخلونا قران او سنت د دنیا ګډ ګډ تورسو. یا الله ته رضا شه. یا الله زموږ ویلې دا ویلې سوالونه قبول کړه. یا الله بیمارانی سو کورونو کې دي هسپتالونو کې دي یا الله ټول ته روح صحت نصیب کړه. یا الله څوک بیا اولاد دي یا الله نه اولاد نصیب کوته. یا الله چې د چا نارینه اولاد نیوي ټول ته نارینه اولاد نصیب کړه. یا الله د ټول اولادونه یا الله تابعدار کا. یا الله د دین د پاره استعمال کا. یا الله د غیر پریشانونه محفوظ کا. یا الله که چا څه مشکلاتي حاجاتي وي تا ته معلوم دي. یا الہ العالمین تو لا غو مشکلات په خپل فضل او کرم ختم کا. هغه حاجتونه پورا کا. مسافر ملګری وي درس اوریدونکو ملګری وي ناری نه وي زنا نه وي هغه ناس وي دا ټیم قران کریم ته مونږ خو بیا مخامخ یو خو هغه ډیر تکلیف کې مشقت کې هغه ناس کې قران کریم نه شي او درس اوري. الله رب العزت دې ټول شری حاجتونه پوره کړي. الله رب العزت دې ټول سره ته قران کوش کړي. الله رب العزت دې ټول ناراض شي. الله دې مونږ خپل محبت خپل رضا نصیب کړي. الله دې موږ د خپل رضا او د خپل محبت نوکران او خادمان وګرځي. وترزق من تشاء بغیر حساب او روزي ورکه هغه چا د چراده او کې پریمارا. لا تخذ المؤمنون الكافرين اولیاء. فاتحه او مساله راوغستا او هغه تفصیلی کوي. هغه د برائت مساله وا غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. دا لا اله الا الله یو بل معنا کوي د دې زینا. لا اله الا هو د دې یو معنا او د دې زینا کوي چې د کوم چا په تعلق ته خپکیږي دا غي نه زما بای کاټ. زو تعلق صرف هغه چا سره ساتم چې د چا تعلق پانه تر رضا کی. یعنی زما د دوستۍ او د دشمنۍ مدار ته و محمد فرق بین الناس. نبی علیہ السلام بلتن نے پمیاز دخل کو کی چې نبی عليه الصلاه والسلام جاسر د دوستای وایل کایبا چندانو نبکای مزاد لا اله الا الله یو بل معنا ده دا قران کریم کې یو اهم مضمون دی دوستانه او دشمنی دا په اجتماعي زندګۍ کې یو اهم کارو پاغي کې یو اهم کارو چې د چا په دوستانه الله خوشحاليږي پاغي سره به دوستی وکي او د چا په دوستانه چې خپکیږي دا غي نه وبای کار وکي حال ولا والبراء دا لا اله الا الله معنا و چې نه با جوړوم تعلق اچا سره مگر هغه چا سره به جوړوم چې الله را اجازه راکړي لا اله الا الله حدیث کې راغلیو نبی عليه الصلاه والسلام فرمایلو چې الله وایي چې الله رب العزت فرمایلی دي لا ينال رحمتي ما لم يوالي اوليائي ولم يوالي اعدائي زما رحمت هغه څوک نشي حاصلولی چې زما دوست سره دوستی ونکي او زما دشمن سره دشمنی ونکي. نبی عليه السلام فرمایلیو اوصقوا غر الاسلام الحب في الله والبغض في الله. د اسلام مضبوطه کړه صدا دا الله د پاره مینه کول او دا الله د وجه دشمنی کول. بل حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي من احب لله وابغض لله واعطى لله ومنع لله فقد استكمل الايمان. چا چې دا الله د وجه مینه وکړه او دا الله د وجه جداواله وکړه وعفو لله ومنع لله ورکلیم دا اللہ دا پارا اکڑا او منیم دا اللہ دا پارا اکڑا یعنی دا زلو تعلقات دا اللہ دا پارا شو تڑل و پرانستل او دا اندامون تعلقات ورکول و منکول دا دا اللہ دا پارا شو ایمان و سیمان شو. فقد استکمل الایمان د دوستای مدار کلا آغا قوم وی چې د پښتون مې زما دوست دی او چې غیر دې زما دشمن دی. کلا د دوستای او د دشمنای مدار آغا خاور وی چې دا زما د کلی او د علاقې د ملک ته خدا مې دوست دی او چې دې زما خلاف ته د دشمن دی چې زما را بهر دې دشمن دی. کالا د دوستای او دشمنای مدار مادیاتی مادیاتی مالو نوی چه مال لارا را کئی نو دوست میده او چه مال را لنرا کئی نو دشمن میده. کالا ده کمدنو پاٹای وی عصبیت زما ده پاٹای ده نو زما دوست ده او چه زما ده پاٹای نده نو دشمن ده. دا ټول غلط خبره وی دیتا شریعت کے تعصب ہوئی دا تعصبات کی دا یو پٹای را ٹنگول لی یو پلا یو عصبہ را ٹنگول لی سوک دا قومیت لا را ٹنگ کی او رگ را ٹنگ کی سوک دا وطنیت رگ را ٹنگ کی او سوک چه کم دنو آغا دا مال او دا دولت دا ڈلی او دا پٹای دا جن او دا حزب دا غیر رگ چه کم دنو پلس کی راٹنگ کی دا ټول تعصبات تھی. قرآن کریم اسلام عجیبہ کتاب دے آغا جے کمدنو آغا وی چھ مدار با اللہ وی بس دا اللہ دشمن با دشمنی دا اللہ دوست پا دوستی دا اللہ دوست پا دوستی نو دا یو معنی را دے زائے نہ کئی دوستی اللہ دوستی کی گی چه کالا تو ده دوست دوست ده دوست ہوئے او ده دوست دشمن ده دشمن ہوئے ده دوست دشمن ده دشمن ہوئے چې کله ته د دوست دشمن سره دوستی کوي استاد دوستی دروغ جنه ده دار دوستای داوا غلط را چې استاد دوستی د الله سره د الله د دشمن نه وبای کاټو کی نو دا د لا اله الا الله یو معنا ده دا تقریبا د بیانونو نوم وتلې ده عالمان سوکنه بیانې دا خبره مشابهت د کافرو سره ډیر شوه ده او دوستی او مینه د کافرو هغه سره ډیر شوه ده وجدار چې زمونږ د بیانونو نه دا مسله وتلې ده دا مسله موږ نه بیانو د دې بیان نشته د دې وجنا د کافر نه د کافر د قوم نه نفرت نشته چې کله هغه کافر چې اسلام د اسلام چې کم درو سخت دشمنان دي چې هغه تر چاوي زوشي په ټول خلک ولو مبارکه لذي او مولا ولو مبارکه لذي مولا ولو مبارکه لذي دا زګه چې مونږه چې کم درو د کافرونو نفرت هغه زموږ نه وتل لري دا الله سره دوستی کوي او د کافر او د کافر د کارونو نه دا غیره و نفرت وکي دا یو اهمه مسله وا موږ ویلو حافظ ابن تیمیه په دې کې ډېر خوله کتاب لیکل لري اقتضاء الصراط المستقيم قاری طیب سے رحمہ اللہ تعالی اغا التشبہ فی الاسلام دا کتاب اغلی کلے دے کتابی لکلے دے دا کافر سره د تعلق سوک اسمو ندین یو دے موالات دیتو ہوئی چه داغه دینی او مذهبی سیزونه تا تا خوخی داغه شاعر داغه عقیده آغا پزان خکاره که داغه قانون داغه تحذیب آغا ستا خوخی دا زلو مینه دی آغا سره دا داغه شکل شباحت دارنگی داغه دینی کارونا قانون اغستا خوخت دی مسلمان مقابله که دا اغم رستا که تعاونی که دا مسلمان پا مقابله که او اغلا رازونا ور که دا اغم صفتونا که دا موالات دی دا حرام دی دا قرآن من اکڑ دی حرام دی لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء دا اولياء ولایت داو دویم اغدی مواسات یو کافر دے خزمی دے نا مسلمانان وطن کیوسی گی یا وعدے والا دے ناغسرا بدنی خیگڑا کول بیمار دے علاج ولو کی غریب دے مرستا و سرو کی بربند جامع ولوار کی دیتا مواسات وی خیگڑا کول دا جائز دی درین دی معاملات دا ہندو دکان دے داغین سودا راوڑی ہندو ڈاکٹر دے علاج تکائے دا معاملات کی دا جائز دی سالورم دے مدارات چھتے و علاقہ کی دے دین خدمات کائے آئے کہ او کافر دے او تا غت صرف راشه درشه د چای صد د دې د پاره کوي چې د ما د توحید د بیان نه بند کی او رکاوټ نشي د ما ته رکاوټ نشي ظاهر کې او تخلوی ته وی تکه خان درا خان دی وته دې ته مدارات وی دا جایز دی د دین د ترقای لپاره خلاص ملاو کې د ابو سات وتاو کې د دې لپاره چې ما ته دینی کار کې رکاوټ نشي دې ته مدارات وی دا جایز وو بل له مداهنت مداهنت چا سستی کولی چه تا پزان یاریگی او مسئلہ نه بیانه ویسی نه چه سرات ہوئی او داغه دا عزت او دی احترام دا وجه نه چه بیا با دا اندو کاکا خپشی چه دا توحید بیان کو بیا با دا سک کاکا خپشی چه دا توحید بیان کو دا مشرک با خپشی چه دا پشیر کرادو کو دا مداهنت تی دا حرام دی دام ناجائز دی چه بیا با یار دی خپشی قرآن کریم دی دا با ایکاٹ راوڑو ترک موالات مخیوی چه دار سی اختیار اللہ سر دی کافر سر سگوری چه تاغی سر دوستی کئے کافر نا با ایکاٹو کا کافرون بای کارتو کا علاو دی تکمدنو شان معلومی گی امتیاز والا رازی چه کل دی کافرانو نی امتیاز نیوی راغلے چه کل بای کارت نیوی راغلے نو دی امتیاز نرازی ندی جوڑی مومنان کافران لرے آران علاو دی ماندارونا یراو تا ذکر گئی چاچو کدا کار نو نده ده ده طرف ده اللہ نا پیس کسا ده دین بانده اللہ و تا دین دارا نوئی ناولی تخفیفی ولور کو اللہ و تا دین دارا نوئی نو نده ده ده اللہ را طرف نا پیس کسا ده دین یعنی دین کی نرشمار من اللہ من دین اللہ نو نده ده ده دین ده اللہ نا پیس کسا یعنی دین کی نرشمار نفحات الانس جامی کتاب دے آغا دا بانڈچی کسی لکلے دا چه بانڈچی دے کم دنو بازار تلاڑو لو نو پکونا یولی دا غبارا نو دیر اغٹاو دیر اسپکاو سخو تا خوشحالشو چه دا غزا بردشی دے دوم رغٹ دے دا اسپک دے پیسے ورک لے وای غستو نو را روانو زان سرنیولیو ترخی داسی داسی کو او راقاو یه ناسا پای کی لگزور والا دیر ورکڑه چه تس شو اغی چوس شوی دا آواتی ہوا تا ما تشوا چوی کتل دومرا گونتی شوی پوچه گونتا شو وڑا گونتا کی نچه ریکلی وی ویل آیو المؤمنون آبی بلد تیر ره حل واجدتون بمثل حادش شای ایو المؤمنون ببلدت الر یا در مسلمانانو حال واجتو بمثل هذا الشيء تاسو دا شی لیدلو چې دومره غټ پټو چوس فی شی نه ده دکره دا فلیس من الله فی شی دې چې کمنو بتا ته خارخ کاری چې دا مسلمان نه او دې دار او دې دار خدا فلیس من الله فی شی اسه بغټ پټ کاری وی پو وجود نمشا دی ایمان را کی دول رشتی دادا دادا پو وجود و پا غر سٹ می دوکا مشا دا غیرت را کی دول رشتی فالیسا من اللہ فی شای نددین اللہ را طرف نا پیسی سر دن باندی الا انت تقو من هم تقا مگر دا چه تاسو پر حس کوئی دا دینا مکمل زان بچ کوئی دا دینا مکمل مطلب دا دیست دی دا دا صورت نحل یو سل شپگم نمبر آیات دا اغیب شاد اغیب زہرہ اوڑ دی وامن کفارا من بالی ایمانی الا من اکرہا الا من الا انت تقو من هم تقام دا کافر نزان بچ کئے او پا آغا وقت کے دیو سر لگ دا خلی تالو کلر انو جائز دی زان دے بچ کئے دا بچ کے دلو پا ٹیم کی دی کتا دے کمدنو دا خلی تعلق د کافر سره سکو ولرونو جایز دي درا مگر دا چې تاسو ځان بچ کوئ د دینا ځان بچ کولو وایو حاضرکم الله نفسا دوی ما یاره ذکر کوي او یاره تاسو لرا الله د خپل ځان نه الله رب العزت رضا نه یاره یعنی دا د الله حکم دی دا الله د حکم خیال وساته وایل الله المسیر او صرف الله ته دی ورتل الله و تپوس کوي چې تاول زما دشمن سره دوستی کولا قول ان کنتم تخفو ما فی صدورکم دا تخویف کسوک دا سیوی یارا ذکر کئی کسوک پزڑ کی مین ساتی او پخلے باندی وی چنا نازم ان دشمن آندی او نور و سرد زڑ خسد تعلق تے نو جواب دا اللہ نا نپٹی گی وارتا ہوا ہے کپٹ ساتی تاسو ان تخفو کپٹ ساتی تاسو اخفا باب فال لے او دا باب فال پا خاصیتونو کی یو وجدانی مزل تا کیا غلے این تخفو ما فی صدورکم کپٹا وی تاسو پٹ ساتی تاسو آغا چه بسینو ستاسو کی دی آغا مینا محبت چه بسینو ستاسو کی دی او تم دو یا خارکوی دی لرا پجبا پاندامونو پجبا دا کافر و تازیمو کی پاندامونو او پارس کې د قانون دا غرا وړي یا علم الله پویږي په دی باندې الله او یواز استا حالت نه بلکې وی علم ما فی السماوات پویږي په هغه باندې چې په اسمانو کې دي او په هغه باندې چې په اسمان کې دي او علم سره قدرت ذکر کړي او الله دې بار سبحان د قدرت والا یوم تجل کل نفس ما عملت تایر د اخرت په چوب مومی یوم تجدو پاغر چوب اومی هر بنده آغی چکلی دی من خیر انسنی کی مخدرن حاضر و مخامخ وما عملت او آغی چکلی دی من سو انسگونا مخدرن بلکل مخامخ امم مخامخی غاڑی ودا نفس غاڑی ودا مجرم لو ان بینها ارمان چوی پمیز ددکی دی مجرم دی زمین را دی کرده مونس پتاویل دی نفس ارمان چی پمیانس دادو او پمیانس دا عمل لدکی اما دم با ایدہ مودا دیرا ویو حاضرکم اللہ نفسهو او یری تاصل را اللہ دخبل زاننا دا اللہ نو یری گی واللہ رعوف بالعباد اللہ دن عربی کون کد بندگانو باندی دا ذکر دا عمل و دا نتیجی نا خبر کلی دا اللہ نرمی دا گینی کدب کا شانتی ویلوی چه زنی عملونه داستیری چه زمان خوخ کی او زنی داستیری چه زمان نیدی خوخ نا آغا خوخ کوئی و زن آخوخ نزان بچ کوئی او ویل اینوه دا با سمر اگرانه و نو اللہ رب العزت نرمی کئی منگ دا عمل و مخی او دا آغی نتیجه و مخی چه دا عمل ندائی نتیجه دا دا عمل ندائی نتیجه دا وست کم بزان سود دی دا اللہ نرمی نگران والله رعوف بالعباد الله دې نرمي کوونکې په باندې یانو قول ان کنتم تحبون الله دې نرمي وکړو غورا لا رخي باندې دا نمونه د بایکاټ یو رب نمونه د بایکاټ چې بایکاټ کای او غورا نبی عليه السلام ته ستا په زړه کې دا شک راځي چې زړه یې سایانو نه او د کافرانو نه بایکاټ وکمانو خرم بسو خرم بسو او گورا نبی علیہ السلام سنگا بائی کارٹ کھڑ دے پتا صدا غطابی داریو کئی پائی کارٹ کی او دا برات پا مسئلہ کی اتباعو کئی دا نبی علیہ السلام دوی مناسبت دوی مناسبت مخ کے توڑو اس جوڑ دے مخ لا الہ و اس اللہ مکه وی کافر سره دوستی مکاو د دوستای ځای خی د پیغمبر تابعداري وکا او پیغمبر سره تعلق جوړ کا د دوستای ځای دی دادی نو جوړ ذکر کئ ان کو تم تو حبور الله ترغیب کتاب د نبی علیہ السلام کا درې عیسایانو وی تاسو مونږ نه بایکاټ کوی نو مونږه خوچه ده غیر الله بندگی کو یا کافر ہوئی مشرکان ہوئی منگ چه ده غیر الله بندگی کو دا خو منگ دیل نکو شکرین دیتا منگ خدایان وائیو ما نابودهم الا لیقربونا الاللہ ذلفا دا خو منگ ده دیده پارکو چه منگ اللہ تنیز دیکی نو جواب ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی اللہ تزان نیز دیکوئی نو بتابدار ہے ده نبی علیہ السلام من نیز دیکی گئی ده نبی علیہ السلام بتابدار ہے من نیز دیکی گئی پا بل سبانی نیز دیکی گئی پا بوتانو او پا غلط و وسائلو من نیز دیکی گئی راشی او دا اللہ نبی علیہ السلام تابداری ہو گئی پا دیبانی تزان نیز دیکی چه منگ ده بوتانو بندگی کو ده عیسیٰ بندگی کو او منگ با دی اللہ تنیز دیکی ان کنتم تحبون اللہ کتاسو منکو ایدہ اللہ سرا یا رضاهم شوقی ارسوک دعوکی چه اللہ زمان محبوب دے اللہ زمان محبوب دے مدارک ذکر کری دی دا حسن بصری رحمه الله قول ذکر کړه ده چې ځنې خلکو هغه د کمندنو داوا کوله د ثابت د محبت د الله د محبت د الله داوای کوله د الله د مینې داوای کوله او نبی علیہ السلام لنه راتل په قران کریم په هغه ارادو کو او ویل شمان ادعا محبت اللہ وخالف سنت رسولی فوا کذاب وکتاب اللہ یکذبه من ادعا محبت اللہ وخالف سنت رسولی چه سوک دا اللہ دی من ادعا وکی او دا پیغمبر علیہ السلام پر نحج نچلی گی دا غفر اولی شوی دین نچلی سنت و نمورات یواز اغا مقابل دا فرض و سنت ندی سنت نا مراد قانون دا نبی علیہ السلام چاہتم دین راوڑے دے ماند دا محبت اللہ سوک چھے مینہ دعوی کئی نمینی دا اللہ وخالف سنت رسولی او خلاف کئی دا سنت دا نبی علیہ السلام دے کذاب دے دارو جن دے وکتاب اللہ یکذبہو نا اللہ کتاب دا دارو جن وائی معلوم اشوا اتباع نبی علیہ الصلات والسلام ذریعہ ده حصول محبت الہی نبی علیہ السلام بتابدار ہے سڑے دے کمندنو اللہ ترسی اللہ ترسی بایزید بستامی رحمہ اللہ مویلو الا ان الطرق كلها مسدوده طول لار الله تعالی رسیدو بند دي سوا طریق محمد صلی الله علیه وسلم علاوه د نبی علیہ السلام د لارې نه صرف د نبی علیہ السلام لار هغه کلاو ده طول لار بند دي د عیسی لار بند شو طول لار بند شي نبی علیہ السلام فرمایل لو کان موسی حیا لما وسعوا الا اتباعی کنن موسیٰ جو اندیوے اغاو پا ما پسراتو دا نبی علیہ السلام نے اتبانا بغیر اللہ رب العزت ترسیدل خیال استو محال استو جنون تاصل الہ وانتا تزر حبہو تاصل رسولہ وانتا تزر حبہو حاذا لامری فی الفعال بدیو دانا اشنا خبر دوئی لو كان حبك صادقا لا تاته فإن المحب لمن يحب مطيعو كمين دي رشتيني وي تابداري بني کرده وي زكا چه سوك چا سر مين كين داغ تابداري كين في القرآن رحمه الله نيل السائرين کی ذكر کرده بي با نبي گفت عزت مطال كبا امت رسان بلطف مقال با نبی گفت عزت مطال که با امت رسان بلطف مقال وی اللہ نبی علیہ السلام تا ویلیو چه خپل امت تا دا خبر دیره پا مین او رساو او پا نرمه او تو رسو ان تحب الاله فتبعون نستکار از متابعت بیرون ان تحب الاله فتبعون کذا الله سره مینا کای نو فتبعون نستکار از متابعت بیرون هیڅ یو کار د متابعت نه بهر نشتا هر کې در اتباع شد محکمو څوک چې بتابیدارای کې کلک شو بتابیدارای کې چې کمندرو کلک شو دا الله رب العزت د طرف نه آواز واوري د یحببکم د یحببکم آواز ول الله نه واوري نو الله ول سره مينو کی د نبی علی السلام په قدم قدم کې ایګدار په الله عاشقې دا عاشقانو په سردار په روان شه دا عاشقانو په سردار په روان شه نبی علی السلام د الله د محبت داعی دی او دا الله د محبت استاد دی دا الله د محبت استاد دی دا غي اتباعو کا تابعداري دا غو کا د نبی علی السلام تابعدار الله حکم کو فتبعونی کتا سمینا کوئی دا اللہ سرا نما پس راشی ہوئی فتبعونی پدی کیے زائن دے خولے تائین انہ دے کرے چھ فتبعونی فی المسجد فتبعونی فی العیادہ سنت طریقہ کے بعد صرف دا دے چھ تجھے کمدر بیمار کرسیو کا مسواک استعمال کا نظر دائرہ دا اتباع پری خودلی دا دائرہ دا اتباع فاتبعونی ما پسی راشی ور پسی تک دا اطاعت اتباع دا اطاعت سفرت اطاعت دی تو وی حکم منل آرر منل فرمان منل چی پخلی دا تو وی کوانو کوا چو امکاو نو مکاو دیتا اطاعت ہوئی دیتا اطاعت ہوئی دیتا اطاعت ہوئی او اتباع دیتا ہوئی چو واتا گورا نو چسا کئی گوائے واتا گورا نو چسا کئی گوائے اتباع دائرہ دت اطاعت نو وسیع دا بس واتا گورا چسا کئی نو کوا چې څنګه کوي مکوا چې څنګه کوي هغه شان کوا چې څنګه کوي هغه شان کوا او بس کلی دي څنګه استلی دي مونږه دې ته فکر وکړو کنه مونږ ته دا معمولی کار خاري او د اسمات مونږ ته معمولی کار خاري خو چې تا د اسمات لا په سنت طریقه وردن نشوي او په سنت طریقه را بهر شوي فتا تا پا او دسماتی که پیغمبر او اللہ یاد نشو تا چه او بس که نو سکلو ٹیم که دی بسم اللہ ہوئی آخر که دی الحمدللہ ہوئی او پدری سا دی اس کلی نو اللہ دا توم یاد شو او پیغمبر دا توم شو یاد شو نو در رضی سڑے سو ٹیم او بس کی نو سو رضلی و تا اللہ یاد شو سو رضلی و تا پیغمبر یاد شو جمعات تزی را بارکی گی دن نکی گی کور تا دن نکی گی دو کور نا بارکی گی او دے دا نبی علیہ السلام دو سنت و خیال ساتی اس تو آیا چھ دے پا دی آسان و مسئلو کی دو سنت و خیال ساتی دو دے پا غٹ و مسئلو کی بیا خیال نساتی چھ پا دی که دو زین جوڑو دو دے پا غٹ و کم بیا ہوئی چھ زمان نبی دا سنکڑی انو چھ دو عبود و ڈوڑای دو چائے د دې زين برابر شو اوس کو یدن را لا خامخا و استاد ته وای چې زمونږ پیغمبر خوم لونه کو یدن کړی دي خپل ځان لا کو یدن کړی دا او ملګرو لا کو یدنی کړی دا به چې څنګه نو وادي کړو غم پر اغلو دا څنګه دی هدا کې بیا لګا براوا پټی لاندې را لا چیرې زمونږ د پیغمبر په دور کې خوبم دو خلق لاندې څه شوی راغلی راغه زمون پیغمبر څنګه حل کړی دی ها دا د بس دې د دې سکیږي جوړیږي مونږ دې ته معمولی وایو او خلکو له په غټو ذهن جوړو دا څه تکی دا وړو نه پکا ته په بارا ځه په بارا باندې ځه دا اتباع نبی علیہ الصلوۃ والسلام په هر معاملې کې وکا پار سکی فتبعونی. نو دا نبی علیہ السلام کارونه د الله خو خو نو ستا معاشره به د الله خو خی ها به د الله خو خی بیا ذکر الله حکم کوي چې ما سره مینه کوي دې چې سکی هغه کوا د دې کارونه زما خو وختي نو بس ته بیا زما سي یحببکم الله. د نبی علیہ السلام اعمال، د نبی علیہ السلام اقوال، د نبی علیہ الصلات والسلام ناستا پاستا وعدو کویدن، د نبی علیہ السلام ریاست، د نبی علیہ السلام سیاست، د نبی علیہ السلام قیادت، دا دا اللہ سو خواخو. نو جستا سیاست پا آغشان شی، ستا سپتال آغشان دیشی، ستا تاناو ریاست مدینہ اغترا منتقل کی، تخفل کور د مدینه د کور پټو سٹیټ کې، تخفل ملک د مدینه د ملک پټو سٹیټ کې، استعمال کوم د الله سي هر څه د الله خوخي يحببكم الله. دا ضروری خبره ده چې سړی چې کم نه نو د نبی عليه السلام په قدم قدم کیږي. کتا سو مینا کو اله الله سره د الله د مینې علاماتي اس خو يرسو چې زما د الله سره مینه ده، خو چې کله د مینه زړه کې راشي نو یو کثرت خلوت سړی بیا وایي چې ځان نه ناسوي. دویم فکر دائم، دائم الفکره، فکر دائم بده به بیا سوچونه ډېر کوي چې الله ورانه رضای کړي خوشحاله وي که څنګه وي. دریم عدم حزن بالمصیبت، چې دا الله تر طرف نه تکلیف راځي دا واړو شروط نه خرابوي، دا زما د محبوب فیصله ده، په مصیبت په غم نه کوي. سلورم عدم فرح بالمال، کمال ولا راشي نو مستیږي بنا. او پنځم لا یخشى احدا ولا يرجوه، د اچا نه باندې یری او نه به تمای، دا الله نه علاوه به اچا نه یری او نه تمای. د علاماتو ذریعہ د حصول فتبیعونی، د نبی علیہ السلام اتباع کوا، بس داغ سنت زکا. یو مختصر رساله مولانا عبدالحکیم رحمه الله تعالی لیکلی دا علیکم بسنتی، علیکم بسنتی، دا هر یو عمل پکی لیکلی دا ا طالب دان سره واخلی شل 20 روپے باندې پکېږي 50 کټلو انو اکا وزن سره په کتاب کې کیږي ځان سره دی کیږي د کتاب یو طرف ته اخیری کتاب چې کمبوري د شپې ما سوتن هغه کتاب دی پکې کیږي په چا کتاب خلاص کی دک علیکم بسنتی دی راوالی یو عمل پر اس کو وبدي داغه سنت یاد کی او بیار داغی اجرا پا خپل زندگی کی شروع کی اجرا سرا ده صرف و اجرا کئی ده سنت و اجرا نکئی منگا او آیو چه فرض مصبت سبحان اللہ الحمدللہ ویل سنت طریقہ دا خو کولو اجرا نشتا ده نحو اجرا کو ده صرف اجرا کو ده منطق اجرا کو ده عرص اجرا کو خود دین اجرا نکو ده نبی علیہ السلام ده سنت و اجرا نکو د نبی علیہ السلام د سنت او اجرا وکړه ته د کمنو لګ د اکابر زندگی وګوره. شیخ قران رحم الله تعالی او استاد شیخ صاحب رحم الله فرمایل چې مرض وفات کی ملګرو دو د لاس نیول او کور ته بوتو مې یو ملګری ول خپل تا پیزار رامخ کی کو پیزار رامخ کی کو دوی اغه روغ په پاغه ملګری فکر نه نو چپ خپې ته ګس خپې ته مخ کې شپاله رانی ذکره ویشل قران لته جوړ کړو خډیر بیمارو لته شکل جوړ کو چې بیمانه ما ټول عمر د سنت او خدماتو کو اوس ته زمانه په اخیر عمر کې د سنت او خلاف کړي هاي دې خیال ساتل لري و یو ځلی جمعه ته وردن کېدو نو چپ خپته نه مخ کې شو نوی را اوه تو وی سل دل که پنزوز دل جماعت تورا تا چه زازی خپل سزا ورکو دی اولی دا سنتو خلاف کرده چه بیا دا درس کار نکی تورا تا مون سر دی خمشتی ایسو پروانی نو بو کی نو ڈوڑای کی نو بیت الخلا کی پا دی کی او دس کی در از سو زلمنگ او دس کو داغی زمنگ نه بسم اللہ ای ری سنت طریقه ای ری اخیر کی اذکار زمنگ نه ای ری اجرا نکو دا علیکم بسنتی دا زان لواقلا گوره پیاری نوی کی پیاری سنت دا کی مختر سب رحمه اللہ تعالی دے سنت حبیب یو بل کتاب دے دا مختصر و آسان سنت نکلی دی نور دا طول دین دا نبی علیہ السلام سنت دی نبی علیہ السلام چې کلا علیکم بسنتی وی دا غینا دا عبو دا یوازی نی مراد مستقل دین تینا مرادی زمان نهج دے زمان طریقه دا پاگی بانی سکندر تاسو روان شی پا دی که کامیابی دا اقبال و میلو با مصطفی برسان خویسرا کی دی هم آست گرب آن رسیدی تمامی بولا بیست نبی علیہ السلام تزانو رسو دین دا دے گرب آن رسیدی تمامی بولا بیست کزان دے وطاو نرسو فبیا بولا حبیدا شیخ سادی وی مفندار سادی کراہ سفا تواجس پہ سنت مصطفی مفندار سادی کراہ سفا دا گمانو نکی سادی چھ دو مقبولیت لاری تبورسی توارفت جزدر پہ مصطفی پہ نبی علیہ السلام پسی بندسی او تو بجے کم دنو اللہ تورسی کلا و حاشا سوال نے پیدا کی گی چه سمرہ چه کمدنو پا خلاف کی محنت کئے او اچھزے پی اللہ ترسم دمرہ بدا اللہ نہ لڑی کی گی دمرہ بدا اللہ نہ لڑی کی گی فاتح بیونی دبی وجنا اذکارو کی دی کی اتباع دا سنت ضروری وار سڑے چه کمدنو غوبل کی خلق راج مکڑی او ذکر بل جاہر کی او دا طریقہ دا نبی علیہ السلام نوا پا دی بانے پتا روحانیت رنگ نشڑاوی گی کو وقتی طور خوندو کی پا اوبا کی خطا دا چه کمدنو لکا روحانیت چدیا بنا ملائی گی دا نبی علیہ السلام پہ اتباعی ہوتا کتوائی چه دا منگا علاج کو سواب نکو و علاج دا نبی علیہ السلام پہ طریقہ ہوتا کن روحانیت صفائے لار اگر دا نبی علیہ السلام پہ اتباع ملائی گی ان کو فاتح بیونی یو حبکم اللہ تابداریو کی زمان نمینا باو کتاب سر اللہ اگر سمر الوی اجر دے مکہ تجھے کمدن محب وی اوست محبوب شوی یو حبکم اللہ مینا با دسر سوکو کی اللہ کی مکہ تجھے کمدن مینا کون کوی خطیبانہ انداز پہلے تم طالب تے اب مطلوب بن گئے مخی تا جی کمدنو طالب بی اللہ دی گفتو اس اللہ ستا عملو نا خوختی چه دا پا ما پا سراشی ما پا لبر راشی رضا ما خوختی یو حبیب کم اللہ ستا اعمال ستا کردار ستا سیرت دا بدا اللہ خوختی یو حبیب کم اللہ مینہ باو کتاب سر اللہ او بلی نام ویافر لکم ما پا کتاب سو جرمون استاسو دا نبی علیہ السلام دی اتباع دا جی کمدنو انام چه اللہ بدر تا گناو نا ماف کی ویغفر لکم ذنوبکم او اللہ دے بخنکون کے مہربان ورتوا ہے ترغیب یا اطاعت تھا ورتوا ہے عمر ایلہ اللہ دے پیغمبر دا اطاعت ہو کتا سوا اختلائی دا اللہ دے پیغمبرنا زیار توحیدنا بیقینا اللہ مینہ نکی دے کافران سرا توحید نواوڑی سک دا اللہ نمواوڑی دے پیغمبر نمواوڑی نو تاسو کافر شوی فإن الله لا يحب الكافرين یقینا الله مینه کوي د کافرانو سره یره زمونږه منو او د نبی علیہ السلام د اتباع مخ نه اړو مونږه چې کمندنو توحید منو خو زمونږ په کتابونو کې دا لیکلو چې عیسی ابن الله دی او عیسی د کمندنو د الله زیه دی جواب راشي واوري تفصیلی جواب هغه شروع کو الله چې سوق د یو خدمت د پاره غوړه کی نو دا مطلب نه دی چې خدای شو الله آدم غورا کړو، الله نوح غورا کړو، الله د ابراهیم اولاد هم غورا کړو، د عمران اولاد هم غورا کړو. دې سم مطلب چې دا خدایان شو، دې د دې لپاره غورا کړو چې زما قانون به خلکو ته بیان نه وي، زه به دې لور کوم او دې به خلکو ته بیان نه وي. دې دا مطلب خو نو چې ګینه دې د خدایان شي. یقینا الله خو کړو آدم و نوح او نوح علیہ السلام وعلى ابراهيم او ابراهيم والا اولاد د ابراهيم اولاد د عمران د به کی جدا راولو اولاد د عمران زګه عمران د ابراهيم عليه السلام په اولاد کې وو نو عمران ته خوشامل وو خو چون کې نسب چا پسیزي پلار پسیزي او د عيسى عليه صلوات و سلام ته کم نه پلار نو نو عيسى ته نه شاملې دو نو آل عمران جدا راوړو اولاد د عمران چې عيسى ته شي شامل شي عيسى عليه السلام ته تخصيص وکاو کو وعلى ابراهيم وعلى عمران قال العالمين په مخلوقات باندې ذريات هم بعض او هم بعض دا اولاد زنه د زنو نام چې څوک اولادي نو هغه الهه کېدل نشي هغه خدای نشي کېدل الله دې ورې دن کې دار سو په پار سو باندې اذ قالت امرأة عمران دا اوس اول پیدائش د مریم بی بی رورو ذهن جوړی وګوره دا مریم بی بی اولاد د عمران نو او الله ولا ورکړه زکریا علیہ السلام بوډا شو اولاد نو ظاهری اسباب کمزوری و نو الله رب العزت ولا احیا سکو ورکو دا کشانت د مریم هم ظاهری اسباب نو الله ولا احیا سکو وارګن د مخ کې راوته ذهن جوړي ناول عيسى عليه السلام د مور پیدایش ذکر کړي اس قالت امراه تو عمران پاو کې چې وي خدای عمران و رب امي اني نظرت لك ما في بطني يقينا من المني استاد فارغا چې په ګډه زما کړي یو قول عالمان وي چې دا عمران اولاد هغه د کمدن نو والله رب العزت امید پیدا کو نو دا چې د دې بیبي امید پیدا شو نو دې دا ویل چې زما ګړه کې کم بچی دی نو چې مال الله راکې زو په دین خدمت کوم د دین خدمت په کوم او د دنیا کارونه په نه کوم دویم قول دا دی خبرګرام شیخ ابراهیم الله فرمایل چې غرایب ذکر کړی دی جعلت النظر المطلقه ذریعه للولد د دې بچی نو بچی نو نو دا منښت دی او ذریعه کړه د اولاد د غختلو لپاره جعلت النظر المطلقه ذریعه للولد دا منښت ذریعه کړه د اولاد د غختلو په طریقه یو دام دا چې چا اولاد نیوي اغه دې الله ته سوال وکي چې الله زما اولاد نشته کته مال بچی راکو نو زه به ستاسو دین خدمت کوم د به دنیا نظریا کوم خدایو دا غي دین او بل زمون دین دی دا غي په دین کې بچی دا منخ ته وکړه نو په اک کې بچی د دنیا کار کول حرام او زمون په دین کې کچا دا منخ ته وکړه نو د دنیا کار کول په حرام نه دی خود دین نه محرومه کول په کار بیا څنګه چا سره دی وعده کړی دا الله سره نو دوکه مکوا او چا چې دا سکړی وی نو الله بیا د اولاد نه محروم کړی وی اولاد نه بیا محروم کړی وی چې الله نه یو غواړي په دې باندې چې الله زبې ته کم نه نو ستاسو دین د پاره دا کوم او دا به کوم چې وره الله ورکی انو بیا دې کم نه نو د دنیا سپېته نه جوړ کړو دین طرف ته را دي په لکاینه په بیا غیا داسې نه فرمانه چې مور او پلار ودړ دي او یا کله کله په ځوانه کې ته الله والی هدوکی باندې کوي خو د دنیا کار په حرام نه دي دین دې هم کوي دنیا دې هم کوي ګم حرام په نه دي قرامه انی نظر تلک ما فی بطنی یقینا من لی می تعالی راغا چې بګیړه زما کړي آزاد دار غم نام محررن آزاد شیخ سید پنجپیر منتظر له العالی فرمایي چې د دین خدمت آزاد سره کولې شي، چې سو غلامو نو د دین خدمت نشي کولای، چې د شاه مزاج کې غلامی و نو هغه د دین خدمت نشي کولای. تاریخ لیکي چې عرب الله غوړه کړل د نبی علی السلام د بیعت د پاره، داغي وجه دا و چې عربو د چا غلامی نه قبل ولا. زمون تاریخ غلطه خبره کوي، وای دا څه خلقو کنه چې چا په بادشاہي کول نه غوښتل، دا تعبیر غلط دی. چا په بادشاہي کول نه شو هغه د چا غلامی نه قبل ولا، چا په بادشاہي نه شو کوله. ډیر خویونه پاره مو کې دا سی وو چې د ټول دنیا نه په انسانیت په لحاظ سره هغه خولیو، هغه خولیو د غیرت دارنګ چې کم ده نو د وادي پابندي، د وادي پابندي ډیر سيزونه پاره کې دا سی وو چې د انسانیت په لحاظ په ټول دنیا کې عرب بهترو. ځکه الله رب العزت نبی عليه السلام عربو کې پیدا کړ، او هغه یې د دنیا د استادای لپاره خوښ کړل، د دنیا د استادای لپاره نو محررن آزاد. طالب العلم هم د دین خدمت کوي، نو په کار د چې آزادی، آزادی که د خځې غلامی یا د کمندنو د قام قبیلې د پاټای غلامی په دې خدمت نشي کولای. تحریر دوه قسمه ده، یو تحریر ظاهری ده او بل تحریر قلبی او روحانی باطنی دی. تحریر ظاهری لکه یو طالب العلم دی، مور او پلار رونو خویندو آزاد کو چې ستانه او بچې مطالبه ني چې ته مزدوری وکا، دا بستانه سوک نه غواړي چې سوکا په دینه آزاد کو. کستا بچی بزاغی نه تخلاصی، ته صرف د دین خدمت کوا، واغی ظاهری طور سکو آزاد تو. اوز بیم ده تحریر باطنی او روحانی، که ده ده ده زلو پا غیر پوری انخطه ده اللہ نه علاوه یا پا ڈلو پوری یا و پاٹو پوری یا ده کمدنو پا کلو علکانو پوری یا پا جنکو پوری یا پا نورو غلطی سزونو پوری ده زلو تڑلیو، ده ده زان پا خپلا غرق کو ده بیام خدمت نشی کوله. تحریر د سوچ پم پکاري چې د سوچ تحریر نو که ظاهر کې دې آزاد دې خوده سبق نشي ویلې. طالب خاورې به بولاشي په کتاب پروت یو یادوي شین کی خالونه، داغه تحریر باطنی فقدان، تحریر باطنی فقدان. مونږ ډیر کار ته داسي یو، مور او پلار د طرف نه، درونو د خويندو طرف نه مونږ آزاد یو، خو مونږ ځان په نورو سيزونو کې جګړه وکړو. مونږ کتاب ته ګورو، مونږ ته نخکاری چې کله سوچونه فکرونه د چا ډیر شي دا هغه ذهن کمزور شي، ذهن کمزور شي. په دې وجنه تعلقات، کثرت تعلقات او بیا انهماق په تعلقات دا د علم د پاره سخت موزر دی. کثرت تعلقات چې بس په کونډه ته چاوي یار دې مړ دې وي دې کمی پوسی، دومره تعلقاتی، دومره یارانی، دومره دوستانی، نه په ټیلیفون وزګاریږي، نه د غم خاده نه وزګاریږي، او لوی لانجې بس. کثرت تعلقات دویم دا کلیږي خو غرق ډیری دس انهما کی په تعلقاتو کې چې جایز تعلق وي یو ملګری سره، خداګنه بغیر بوله وبخوان نه ورکی، ډوډۍ بوله خوان نه ورکی، کتاب بوله خوان نه ورکی، موز بوله خوان نه ورکی، دا تباہی ده. دا انهماک ته په تعلقاتو کې د محرر نه دی، محرر نه دی. تعلق د ملګری سره دومره پوره او ساته چې کستان سه دینی فائدې هغه ته ورسی، او کدا هغه سه دینی فائدې تا ته ورسی. انساني خېګړه سارور دی، ته چې کمندنو د هغه اوکا هغه وستاو کی، هغه وستاو کی. خو دومره غر کېدل تعلقات انهماق چې بیا دې کمندنو منجا شودم، تو تن شودی، من تن شودم، تو جا شودی، تا نو گویت باد دی من دی گرم تو دی گره، دا دا تباہی دا روحو روحی و روحی روحو حل رعا روحین حلنا فی البدن دا تباہی دا بس دا تباہی دا لا تؤثروا على حذف العلائق شيئا من سره دې فکر ني هدي فکر مون سره ني مو مدا اس خبري ني لګيا وې دا شانتي هدي وجنه زموږ ذهنونه مفلوج ني من د کور فکر مون سره نشته ټینشنونه یقیني پښتانه خصوصا الله دې چې کمندونو د طلباو علماو رونا خوېل ني دا وی مور او پلار الله رب العزت تی ول ډیر لوی درجه ورکی په دې دور کې یو الګ د ځان نه سیوا کول ډیر ګران کار دی دا مادي دور دی په دې کې یو الګ د سار نه تر مازیګره پوری 5000 روپۍ ګټي بلا پیسې وګټي او دې پاغه باندې خرج کړي یو دین ته وقف کړي او دې بیا عدل تقدداري کړي دې بیا اصل په بل پوری تړي دا غي د طرف نه په موږ باندې سمسله ني من خپل ذهن بل ځای کې ونخلم په غلطو سيزونو په غلطو افکارو کله په لیډرانو کله چې کمندنو په پاټو باندې کله په نورو سيزونو دا من غلط ذهن بس علم کای علم لورکا ذهن بس علم لورکا نور نه خریمه کوږي فمحررن فتقبل مني نو الله قبول کړه زمانہ زکای نه کان د سمیع العلیم یقینا ته یوریدون گدار سو او پویا پار سو باندې یوریدون گد دوا زما او پویا پنی یت زما ان کان د سمیع العلیم دا عیسی علی السلام نیا وی ان کان د سمیع العلیم شیخ سره پنځیر مد ذل العلی او فرمایل نه خپې راخ کا شری عیسی علی السلام نیا سو وی ان کان د سمیع العلیم فلما وذاتا وګورا دا ولیه دا بی بی عمران خزه دا او دا مریم بی بی مور دا نیکه بی بی دا خو عالم الغیب نه دا چې زما په ګیړه کې سړي په پټو باندې پوئږي فار کله چې وزا یو لدی لرا هدی وایل ورابه می ما خو وزا یو لدی نه ما خو یې چې الګ پي د بیت المقدس خدمت پاو کی د دین سبو کی خدمت پاو کی او جنه خدا کار کوله نشی خطیب سے بیان کو یو خطیبو کانا خلک خطیبانه نکتی دی کتاب کی ضرورت نی لگا ناو بس وقت سر تقریم کی راشی دیکی خلک کتاب تک مدرسۃ البنات کی زمان بیانو داد تا خطیب سے بمو خوردوی ویلا آنو آغا جے کمدنو او ایل وی مای مریم وی دا مریم بی بی مور چے کمدنو آغی غختزان لحلک وہ لڑکا مانگ رہا لڑکا مانگ رہا تھا اپنے لیے بچہ مانگ رہا تھا پہ اللہ میاں میاں کیا کر رہا تھا اللہ میاں نے اس کی گود میں لڑکی رکھی وہ اللہ میاں مدرسۃ البنات کا بنیاد رکھنا چاہتا تھا دادا سے دوست سے شیپ کے جوڑ کو چھے اللہ رب العزت دا بنا تو دا مدرسی بنیاد کے خود ہو چھے مریم بی بی جماعت تبوز مدرسۃ البنات جوڑے شی فالا دا خطیبان نکتی دا کتاب کی نمی لگی قالت ربی انی وزاعتو آنسا پی وربا می یقیناً دا چیم نماز ایول دا جنائی خوالله آلام بما دای ادخال الهی راوڑو خوالله آلام بما وزاعت بنده غواری یو سو اللہ ولو ورکی بل سو بنده غواری زان لالک او اللہ ولو ورکی جنائی اللہ پا دی بانی پوئی گی دیو زان لخپل اگی گرده کول غواری چه زما پا کور کی جنائی اس اللہ رب العزت سکی اللہ دا دو کور نیو نیک بی بی بل کور تا لیگی او الله رب العزت دین خدمت بلله کی براولی پدی سوک پویگی الله مصلحت عامه ګوري د خپل کور ګوري دی باندې سوک نه پویگی چې الګ بهتر ده کجینا بهتر ده والله عالم بما ذات الله پویگی پاغه باندې چې وزایي چې وزای ولدی پدی الله پویگی والے ذکر وکالم سا کدا دا یو قول چې دام د الله خبره ده خال الهی ده او نو الگ چې دی کم غوخته او پشان دی دینه چې الله ولا ورکړه دی چې کم الگ غوخته او الله چې دی له کوم جنا ورکړه نو دا دواړه برابر ندي د دې جنا نه په لکونو الکان لګې شه په لکونو الکان څه ولیس ذکر کلن سا او نو دی الگ او نو الگ چې دی غوخته پشان داغ جنائی چی دیل ورکڑی شوار امیر تلخیص مانا وکڑا لیسا ذکر اللذی طلبت کل انسلتی وحبت دوی ما چی دار دیخون دا دیب مریم بی بی دا مور خبر علا نو دیب اخلیل دا سر اطلل کنا دا سر چووی ما خو حلو گفتو خدای جنائی رکڑا نو جنائی خو حلو پشانتی نی کنا پا کار دا سر وچی دیویلی وچی جنائی خو حلو پشانتی نی خودی دک ټیم کې چې کمندونو د الک لخلې لډیر راتون ولټای کړ ویلې سزا کړو کله نو سره له خودی جنې مشان نه کړه دا تشبیه مقلوبه ده بیا ولې سزا کړو کله نو سره دی ویل چې نه د جنې مشان د الک او ډایری کول نو کې خود وای نی سمیتو مریم یقینا نو کې خود له دې لر مریم انو مې ولا کې خود مریم مریم دا غي پجبه کې عابدی توی عبادت کون کی پاینی سمیتو آماریم یقینا نمی که خودر دیرر ماریم پاینی ویزو ها دمی پیموا چو ماشوم دموا پاینی ویزو ها بکا او یقینا زپنا غارم دیرر پتا سرا اولاد دیرر آئی شیطان رجلی شوینا اللہ والا دوا قبول کرم فتا قبل آرب ها بقبولن حسانن قبول کرا دیرر آرب دیرر بقبل اولو خیستا فقبل اولو خیسته سا مطلب چه کم مقصد لغوختی و نواک که کاری وکو دانا چه گینینو بزر در غطی دا مطلب داو جو تقبل آربو ها دوی مدا چه پا منفتا که جینه نقبلی دا او اللہ دا دین جینه ام قبول اکلا دا آغیب مسئله داو چه منفتا که جینه نقبلی دا اور دین اللہ جنیم قبول کرن فتقبلا دو اخلاص دو وجنا فتقبلا نو قبول کرن اللہ دیلارا قبول کرن دیلارا رب دیلی قبل اولو خیستا فام بتا نبات ناسانا اولو اکر دیلارا پلو اولو خیستا و باندی زنی وی چی ماشوم کال کی سور ترقی کئی مریم با میاش کی کولا چی میاش کی سور کئی دی با مفتا کی کولا ناس خبر را نا آمو معشومانو بشانده لوئی دا خو نبات حسن ستوئی شاگی تا ماحول دا دین ملاو شو دینی ماحول کې لوئی اشوا دا دا اللہ یا لوئی فضلی چی یو معشوم تا دینی ماحول ملاو شو دا س اداران چی پایی که وسترد کمدنو تربیتو می او خلق نم سبا دا دنیا تعلیم هم کئی اغب کیو می او دینی تعلیم پکی اومی او دا معشوم فکر او سوچ اگر دین دا خدمت جوړ کی چه دا سه اداره ای او نو خلق معشومان بوزی بلکل معشومان بوزی خلق از منگ اکثر دا سی چه مدرسو کی دا سکول با نوبس نی نو باس منگ و توای دا سکول پی چوٹی که بیا بیدل داخل کن رای دا سوک تیاری جی نو چه دا اتم پور سکول ووی باہر او بیا مدرسی تر جی ابیا چې ته مدرسې ته راځي بیا هغه مدرسې ته نه راځي چې لاله سمې پاس هغه بیا چې ته بازي بختور وې چې هغه مدرسې ته راشي دغه ماحول بل شانتي دی نو ماحول دینی نصیب کېدل دا یو لوی بختورتیا و او لوی کړه الله دې را پلو یو لو خستا وکفل زکریا او ذمہوار کا الله دې زکریا زکریا علیہ السلام ول ذمہوار کو هر واره چې به داخل شه زکریا علیہ السلام دیتا حال محراب کو ټګه تا نو بیا به مندی سره خوراک هر وخت به جوړدان نشو صبح و سرو واجه دا اندارز کا بیا به مندی سره خوراک قال زکریا علیہ السلام ته و مریم ان الک ادا دا له شرط نه راغلی دی دا شرط نه دامي وی دا به موسم راځي هغه و توي هو من عند الله داری طرف دا اللہ نا زمان بھی کسی اختیار نشتے هو من عند الله کرامت دا ولی حق دے او کرامت دا ولی دا ولی پہ اختیار کی ندے چه کزنی یقینی کلمات را غلوی دا عبارت دا یقین دا ولی نہیں نور کرامت دا ولی پہ اختیار کی نی کارکی کی پید دا ولی باندی خو پہ اختیار دا ولی کی نہیں کرامت ته وای وی هغه خیر قیادت فعل چې ظاهری کی په ید ولی چې خیر قیادت او کارش په ید ولی باندې وی پس د مرګ کرامتو پیر اغل او دا چلو کو دا چلو کو دا کرامتنو دا آیت دا ولی شرط تا کشا تر دے پدی تاریف کی دا آیت دا ولی شرط تا کشا تر دے نو که شرطی نو پی انتفاع دا شرط سر انتفاع دا مشروط راجی او که شرط داری نو پی انتفاع دا جو سر انتفاع دا کل راجی نو پس دا مرگ آیت چتا دے تصرف دا ولی آیت دا ولی پس دا مرگ چتا ہو نو دا پا جوان خبر آدھا ہوا منا اند اللہ پای کې اختیار چې کمندونو د ولی نوی تانوی رحم الله تعالی فرمایلی دی بوادر النوادر کې چې معجزه او کرامت نه دایمي هي او نه اختیاري هي معجزه او کرامت دایمي نه دي هر وخت دې کول نه شي چې خپل خوخ یو ډایری کې کوي په دې اتفاقی خبره ده چې قرآن رحم الله ولاړو چا تو یو سړی ویجی دا کرامت څه ته وي شر قرآن و تای بداس اتفاقیات گنتکیوی تکو خیجی بسو شیگار ویلا کزو هم چه دا سڑه لوار ده و دا ترکان ده اغای تی تپوسو که شر قرآن نپیجنده لگه سڑی اغا قدرتی اغا یو لوار و حبل ترکانو نابل و تاو ویزاو شوا ویداغا ولی شو دای کرامت شو ویداغا ولی شو دای کوامینال اتفاقیات بس اتفاقیاتی بس تب غلط غرزه سم بوشی بس کرامت شنو دایمی نده او بل چې کمونو اختیاری نه دی ما وی چې کم الفاظ د ولینه اختیاری نقلی چې هغه وی زدا کوم دا عبارت وی د یقین د ولینه چې زو الله نه وغوړم نو الله به کوي چې زو الله نه وغوړم نو الله به کوي دا نه چې دینه د دینه زنو خلکو اختیار پام کړو بیا دواړو جزانو مناظره کوله فکر نو قالت هو من عند الله نوی ویل داری طرف دا اللہ نا ان اللہ یرزق من یشاو بغیر حساب یقین اللہ روزی ورکی آغا چالا چرادیو کی پریمانا هنالک دا زکریا ربا فتک کذائی کی زکریا علیہ السلام چه ماحولو لیدو پیچوز دی ماحول تا چه دی مریمیلا دا کمری پدن نا بغیر دا زائری اسبابو نا بی موسم میوی ورکای نو ما کم ده زایری اصلاو پخدان ده زو بودای ما و بی بی می شانده ده او بی موسما ستانه چه کم ده زایری اصباب نیشته او بی موسما دانه می وقوار ما خونالی که دازه کری یا ربا زنی وی او گورا ده ولی بخواه که دوا قبلیگی کنه مریم بی بی ولیه و او زکریا علیه صلاة و سلام ده اغیه پخواه که دوا اکلا دوا سشوا قبول شوا نو مونگم دک کوایو چې د ولی د قبر خوا کې قبلېږي خان په اول خدا پیتو واوره نور به خبره بیا کو من ظن ان الدعاء عند القبر افضل من الدعاء في المساجد فقد كفر وقد اتفق بذلك ائمه المسلمين دا په ټول اتفاقی ده چا چې دا ګومان وکم چې د قبر په خوا کې دوا دا د جمعات نه خه قبلېږي دک سړی کافر شو په دې باندې د سالم مسلمانانو د امامانو اتفاق دی دې کې څه خبره نشته اول خدا واوره وای دوی مل استدلال لوري رجی باندې نه ماشاءالله او ماشاءالله دا چې دوا کوم غوړی دا سوته دا نبی دی او غوړی یې دو معشومی ولی سره معشومی ولی سره غوړی معشومه دا ولی دا داغه په خوا کې غواړي نو لکه د ولی درجه د نبی نه لګه پورته شو هه شیا نور څه ته وای خدای کې ته وای چې ولی د نبی نه پورته کین هغه ته وای شیا دا ر شیا وقید ده چې ولی افضل لچانه د خدای باندې اسه چې کمندرو آیاتونه خلق د خپل مقصد د پاره نه اړي دا زکریا علی السلام نه مخ کې نه دوا غختله لکه سورته مریم کې نمخ که ندا دوا باقو گفتان نادا زکریا داو زکریا علی صلاة و سلام چه کمدنو گفتان خود دک کٹین که لد چه کمدنو موقع شناسی مردم شناسی بس دیر دی دوا که یو حواله چیوی ندا لگا پا قبل دو که دیر اثر کی وی مشرک غلط وسیله پیش کی او موحد حواله پیش کی زکریا علی سلام نا ماحول حواله کرا چه اللہ مستاکار دیر هنالکا پدق قضائی کی فریادو کو زکریہ علیہ السلام خپل تربیت کوونکی دا او وی وای الوارابا می ډیر احسانات تیرا با نکړی دي حبلی رای کبل خپل طرف نه حب حب حبلی ملتون کا را کمال خپل طرف نه ذریاتن طیبه اولاد پاکیزه پاک اولاد را کا الله انکا سمیع الدعا یقینا تی الله اوریدن کے دعا انکا سمیع الدعا یقینا تی الله اوریدن کے دعا قبل ان کے دعا دعائے قبول شوا دا الله نا اولاد غواړي نو پاک غواړه ذریاتن طیبه اولاد را کی الله نیک بچرا ل را کی نیک او صالح یادی ذریاتن طیبه دې څه غواړي وی الله بچې غواړم کټه غواړم بچې غواړم کټه غواړم نورست بیا وی وی اولاد مینه د سنگان دي نو کټه چې غړ شي سنده شي نو تا غوخته کټه و زه که سنده شو ذریاتن طیبه انک سمیع الدعا یقینا تی الله قبل ان کے دعا الله دعا قبول کړم انک سمیع الدعا د عیسی علیہ السلام مور وی قالت هو من عند الله عیسی علیہ السلام ما ماوی انکا سمیع الدعا فاللہ سی اوریدن کد دعا فنادت الملائکہ نوازو کدتا پرشتو او دے والاڑو چھ دوائی کولا کوٹا کی پائی کی لگیاو منزی کو دعا کی مشغولو فی المحراب عبادت خانہ کی محراب داغی عبادت خانہ و آلہ دا جنگ تپاق ازائی کی و شیطان سر جنگ کو یقیناً اللہ رب العزت زیر در کی تاتا دا یحیی نوم والا اللہ کی خودو دا دا دا وجنہ دا مور شنوال ختم شو تصدیق کو ان کے دیو فیصلی دا طرف دا اللہ نا عیسیٰ علیہ السلام تصدیق بکی شدے اللہ بے پلارا پیدا کردے مصدقا میں کلمت من اللہ تصدیق کو ان کے دیو فیصلی دا طرف دا اللہ نا و سیدن او سردار دا دین مشر دا دین بھئی وحسورا او پاک باز حسور آغا چاہتا ہوئی چلا یعت النساء مال قدرت علیہن چی آغا وعدہ نہ کئی سرد طاقت نہ خود طاقت بکی خوئی بازی که نہ مشغولا کئی کم نالا عبادت کو آغا تا حسور ہوئی دانے چی طاقت بکی نی چی طاقت نی نو دا نمگڑ انسانی او اللہ پیغمبر عیب جن نہ پیدا کئی پیغمبر کے ظاہری پاندامونو یو عیب نوی عیب بکی نوی دانا نگیری چوئی نینو حسورا لا یعت النساء مال قدرت علیہن وعدہ نکی سرد طاقتنا ونبی من الصالحین او پیغمبر دا کامیابنا زکریا علیہ السلام و سلام لده خبر دی رمضان ورکڑا چیز بچی زیر راتا ملاو شو دوست بیاوی چیر دوباره اوکینو لکه دا خبر بخی اس طریقه جوڑی چی لکه اللہ مکم طریقه بانده بایی طریقه خطا مخی چپا کردی وا مخی ایسا زکریہ علیہ السلام نوی چی وشتا علر راس و شیبا و لمکم بدعای کربی شای سر بان بڑا دی کیسا خط مالا خلکه دا نتید پاروی چی بچی دا زیر را دیو پیر بیاوی چی خلک سنگ چل بایی کم خبر چی سڑی کوخی نتاویگی را تاویگی ہوتا دیو تا ذکر اولی و تووی اللہ لکا کیفیت پسنگ گئی زبا زوانیگ ما او خضبا میں چی کم دن زوانیگی او کنا دبل واده برا توائی او کنا دک شانتی پس پین گیرو پس پین سر بے لباو کیفیت پسنگ گئی چی کیفیت و تووی بے دک شانتی پس پین گیرو پس پین سر بے لباوی مزا دگا کئی چی دا سی وڑو کے دسرے لکن واسے کسا یا کڑواسے کسا چه دا سی لکن واسه و کڑ واسه دا تخکاری نو بیاوی اللہ مال والا مسنگی دا خون ونور کئی کنا دا دا ما دا بچی دا خبرو لخون ونور کئی بیاسی علامه بسنگی جیسی نچی ندی رو کچالی نرا تاٹا ٹیکو جی چتا چه دا مخی نو تا لک پتا مای ما چه دا سیٹا ٹیک را تاونی شی قال ربی انا آئی کن لی غلام و دیوارا ویمی پکم طریقہ وی مار را لگ او یقیناً راستی دل امات بودا والی و خزمی دا شانده اللہ و تووی دک کرنگ بایی کذالک ام دک کشان بایی اللہ و فلو مایشا اللہ کی آغا چیرا دو کی فرشتی سوی اللہ و فلو مایشا اللہ کی آغا چیرا دو کی قالا وی بیوی وربا میو جلی آیا مالا و گردو یا نخان حمل دلگیزو قالان والله تویتو کا ستانخا والا مدادا چه خبری بنا که خلقو سرادری و رضی اللہ تو کلم الناسا خطا قد پدی جب پدی روغی چاڑا شوی بنی خودلو زور بدی نی اللہ تو کلم الناس دید صوفیہ حالت قبض وی کل دا سی حالتی چه دا سڑی نا دا خبری دوری گی یاوی بسی بل رازی بلی بسی بل رازی بلی بسی بل رازی دید صوفیہ بسط وی بسط لیکن مولن رومی بانے بسطو نو پا یو ستای دری دفتر لیکلی دی وی دا دا برن کڑکای کلاو شیو بس راواری دنو نو بیا روحانی طور قبض راوی نو دو کالا کدری کالا مولن رومی او شیر ندی لیکلی وی بس نو دا برن نو را تا کڑکای بند وانو نو حالت قبضی حالت دا چې چا اللہ سر تعلقی اغی خبری مگتا ہو بس آدگر مگمانی وقت بسد تے بدی نیو دیتا بسد او قبض ہوئی نو دا حالاتی نو ایستکریا علیہ السلام تا ہوئی چه تا بانی با قبض رازی خدا یو قانون دی چه روحانی کم سڑک رسیده لوی کمال تا رسیده لوی پا دا یو قبض راشی نو دری قبض بست بین پا دی قبض که با بستی دی بسی با یو خوشحالی رازی اللہ ہوئی چه کل دربانی ها قبض حالت راشی چه بلکل خبرو تڑتا نکی یا نی که بس خبری دی بسیبا یو خوشحالی را روانی اللہ بدل بچے در کی اللہ تو کلم الناسا چه خبری بانا که دخل کو سردری و رازی اللہ رمضان مگر پیشارا او پا دغا دوران کی بستا ماحول دا ذکر کا چه یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام پا دینی ماحول کسترگی ہو گڑی دانا چه دا مخینا و دردی کو خیجاو دیوالتا او درد مانگیر اخلاف آوا فاس کو ربا کسی را او یاد او دې رب دې ډېر واسکو ربک کثیره او یاد او رب دې ډېر ډېر او بیا دې شروع کی دیو بچو شنو دیوال ته خوخیږي پیسہ شپ سے بول فرمایل وی الله په دزولی وی بیا بره چې کمنو دزو کې تنار شپ سے دې الله غریب ته رحمت کی وی خلق خبرې چې قدم لنګ شوی دا وی خلق کینا کنه سړیا واسب بلا شی والبکار او پاک بیان او بیگا او سبا پاک بیان او دا اللہ بلا شی والامکار سبا او بیگا یعنی ار ٹیم ار ٹیم بلا شی مازی گر والامکار او سبا ویسالت امرات قالت الملائکہ اوز عیسیٰ علیہ السلام دا پیدائش تذکرہ کی عیسیٰ علیہ السلام دا پیدائش ذکر او پاک چوی فرشتو یا مریم و مریم مریم زوان شوا او بالغ شوا یقینا الله رب العزت خوښ کړی ته هیڅ پاپا کی الله رب العزت خوښ کړی ته او پاک کړی ته الله پاک کړی د ګناونو نه فطاهر کی الان او صفا کی الان سائل العالمین او خوښ کړی الله رب العزت ته الان سائل العالمین دا وخت زنان او باندې دو ځلې صفا کی راوړو یو ایس صفا کی په ما شمالی کی او ایس صفا کی پس بلوغات نه دویم اس صفا کی د خپل عبادت د پاره و صفا کی ل ولادت عیسی د پاره عیسی علی السلام د پیدائش الا نساء العالمین دا وقف زنانه و باندې و مریم حکم تیل رب کی اج دی کار ابتاله و اجدی چې سوګدا شي نو هغه خدای و اجدی یا سجده کا اج دی کار سردا اج دی کوونکو نا صداقت د نبی علیہ الصلات والسلام ذالک من انباء الغیب نوحی لیک داری دناشنا خبرون دا غیبونا ویکوم دیل رتاتا ویکوم دیل رتاتا نو غیب و تعالی وی کرل دیتا علم غیب نوی دیتا انباء الغیب وی یو پویا دا غیب دا او یو خبر ورکول دا غیب دی اطلاع دا دیکی فرق دی یو سڑے ناس تی دقا شام تخکولے انا تا پای کوئی اوش اولی لکا یارا سب دی که می رورو خدای خیر کو خپای او خیدا ارا پریوت خدای خیر که دماتی نمچ دماتی نمچ دست شده علم غیب نیزن توپی او اوی بس نیزن تاتسن پتو بس دامون تا پتر اگی روخانی طورتلی اوما روخانی طورتلی اوما دا سواد کی پیرو آغا چه کمدنو او منزو لینا کئے ویزو مزلم منکی مندینی تزم لیکن منکی مندینی تسنگ دی وی روحانی تورزم خلقو اسملگر اور پسی وربان کو وطوی باتروم تبم روحانی تورزی ازدادی کبل آنجا شورو کڑی دا وی پس دی یو بانگی ساتل و غرد بانگیو غرد بانگیو آئے ساتل ویزو پدی بانگی زمان یا سرد بانگی نمڑ شویو نو دا چه کمدنو ام یو بل یو سڑے ناس تی دا قشان تی موبایل لاغی ولی لکا یرا مران سونی کیسی نرنو شون دوالا کان چکم دیسا خولی خولی دوشو دایل مغیب دی پایم باو لگ دی نبی علیہ السلام تا علم غیب نو ام باو لگ جبریل براغی و تبوی دا قشان چل کی دک قضای بابو جال مرداری کی دیزای با پلانکی مرداری کی دیزای پلانکی مرداری کی نبی علیہ السلامی دیزای با پلانکی دیزای پلانکی دیزای پلانکی تاغینا پلشیو کو بدر کی پاک قضای مقدر شیو اللہ و تبیل دیتا امباو الغیب انکی دیتا علم غیب نوے لکی نو دیتا کمدنو دی امباو الغیب نا علم غیب جوڑ کو حضرت شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ تعالی تفسیر عثمانی کی لکلی دی چدا چې کوم خبر کو په کوم ایسو کو خبر کو نو په دې باندې خو پوه شه کنه نو اول د دې وجه ته مون عالم الغیب ویل شو لکه الف لام با عهدی والو او پوه په هغه غیب چې الله خبر کړو هغه ویل شو ویل ودا نه جایز دي دغه دا 150 شوه دي په الله شوه دي او دا نبی علی السلام تویل د قبیلې دراینا نه دي اعلان کې شیخ صاحب حوالی ذکر کړی بری باندې چې د دیو جو تو مالم الغیب نشي وایي زګه دا به خلق سب الافلام غهدی والی او غیبت نه الافلام سو والی استغراقی والی ټول شی به بدل شي دا د قبیلې درا عینان نه عالم الغیب لفظ نو په نبی علیہ السلام اطلاق د عالم الغیب نه کیږي نو الک فما كنت لدم او تنو وی دای سرا فاو کی چې دیرتا او خپل قلمونه تورات قلمونه هغه ارتاول در سوی به خاطر ده پاره ته طالبانو د زړه خیال ساتو طالبانو وی هغه وخت نور انبیاو وی په دغه وخت اتل سنبیاو په بیت المقدس کې اتل سنبیاو به یو وی مونږ به پالنه وکړو بل وی مونږ به وکړو طالبانو وی مونږ به وکړو د عمران لور ده او زمونږ استاد ده نو مونږ به پالنه وکړو زکریا علیہ السلام می دې جنې ماسی ما سره ده او ماسی په مور منزله د مور باندې په څه به پالنه وکم فکر زکریا علیہ السلام صرف دا ویلې چې بس زه به کوم بس پریده وې تاسو حکم دې دا الله تعالی طرف څخه ویل شو او طالبانو د پی به خاطر د پاره خسنه واچو خسنه واچو په قلمونو ارتاو کې چې دا چا قلم په بر روان شو نو هغه به څه کندو نو سکی فاروارش کوي ایوم یاکولو مریم چکم یو با پدی کی ساک پرورش کے پالنا کی دی مریم آنو ایت دی سرا پاغا وکی یخت سیمون چه دی چکم دنو خبری اتری کولی تیزی خبری اتری کولی پاغا کی چوی پرشتو یا مریم و مریم یقینا اللہ رب بلی در زیر در کی تاتا پیو فیصلہ دخپل طرفنا بی کلمت من ہو پا کلمہ بانی ہو فیصلہ بانی دخپل طرفنا بی عیسائی عالم او دو مسلمان مولا مناظره وا عیسائی و تووی ستاسو دو قرآن نجزیت ثابت تی عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ جز دی بی کم زیدی بی بی کلمت من ہو او روح من ہو بی کلمت من ہو او روح من ہو بی من دا تبغیز دا پار دی اغالیم و تووی بی بی از دو تو دا سالم کائناتم دا اللہ نجز دی بی کم زیدی بی دام قرآن کی دی کانا جمیع من ہو سورہ جاسید یار لسم آیات اتبوی ہر یو من تو زمان دی کتاب مانے کئے ہر من چه کمدن و تبعیز دا پارا نہیں دا اضافت دا پارا تشریفی دی بی کالیمات من ہو فیصلہ دا خاص دا اللہ را طرفا یعنی دی که ظاہری اسباب را دخلا اسمو المسیح نم داغت کمدنہ مسیح تے نم داغو اغا مسیح عیسیٰ علیہ السلام تا مسیح ہوئی تا مسیح یو مانا ساہ یسیحو گرزیدن کے صرف ہی بلاد اللہ سیاہا وکن علا نفسکا نواہا سیاحت گرزیدل عیسیٰ علیہ السلام بلکل پزائبا نکے ناستو نیکور جوڑ کڑے ہو بس گرزیدو با توحید لے چکم دے باس درال پشپنش با باو بس گرزیدو با بخواست منگ ماں رسیتو طالب راغلو برا تا خانہ کی ناستو نماو تاوی سنگا چل لے خیر رے میں بیشترہ دے برا پرا تارا کی سنگ چل لے بیشترہ خوانا روڑے میں ہو لے عیسیٰ علیہ السلام خوزان سر بیشترہ نا گرزو لے و بس اقیوش پا میلی دلے انو بیا ملا تروس و بیا نیلی دلے بس یوش پیکڑے و بیا نو دا عیسیٰ علیہ السلام کور نو جوڑ کڑے او گرزیدبا بس گرزیدبا چاواتا ویزال نخر والا انو ای گرزیدو آسان بی پلین کوچ دے توڑی دے کنا ادا آغا وقت توڑی انو گرزیبا بکی خو زان لخر والا اغوت زان لغمونه نشم زیاد دولے اوز دیو کسی مچتا چه سملاستم بیا با غلم زی گورم او بیا با غلم خوراک گورم زان لفکر نشم زیاد دولے جتنے وسائل بڑھیں گے اتنے مسائل بڑھیں گے چه سمرا وسائل جاتی که دمرا مسائل جاتی گی عیسیٰ علیہ السلام گرزیدون کیوں دویم مسیح سی دے قدم مسح نا دے عیسیٰ علیہ السلام مسیح لاس فیراخ کو ماسیح لاس فیراخ کو درم مشیح د دې بجبکه مبارک ته وی دی عیسی او د مشیح معنی یو ده عیسی معنی هم مبارک چلا به کی برکت چولو دجال ته مسیح وی نو به شرک د پاره ګرځید اولوهیت خپل لپاره او دجال ته مسیح وی لانه ممسوح عین اليمنى زکه ده د نیکه سترګړاندا خستر گئی راندا دا خیستر گئی عیسیٰ زید مریم وجیحاً مخورس پا دنیا کی وجاہت شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ کتاب دے منصب امامت پاغی کے دے وجاہت بارک اغز ذکر کئی شی وجاہت ریسی زندی یو محبوبیت دا اللہ پا دربار کی دویمو محبوبیت او مقربیت د فرشتو سره او درین د الله او د بنده په میانس کې واسطه سیادت دا درې سيزونه چې یو ځای شي وجاهد شي یو شي محبوبیت د الله سره دوی محبوبیت عند الملائکه چې فرشتو سره مینه او درین دا چې د الله رب العزت او دا ان بندگانو ترمیان دا واسطه وی دا احکام تشریعیو چا اللہ والا احکامات ورکی او دے خلقو تا بیانی دا چی او دے چی وجاہتی بیاوی یو دا نبی وجاہتو او دویم دا ولی دے یعنی مطلب پا کسب باندیم سڑے دی مرتبه تا رسی دلشی چا اللہ محبوب شی فارشتو سر محبوب شی او صرف دا اللہ دی دین خدمت کئی دا اللہ دین خلقو ترسی دا اللہ دین خلقو ترسی و دنیا و پاخرت کی و من المقربین او دنی زدیکڑے شونا واللہ تا خبری وکی خلقو سرا پغی کے و پوخ مرکی خورسو خبری کی نو یو دا یو تردل للباب راوڑے دے دویم مریم تزیر پورا کی دانا چا صرف قدرت کارکو ما او بیپلار بچے و پیدا کم جا بے مرکم نا دیو پوخ عمر ترسی درم زن پوخ عمر کے گنگوڑوی خبر تیری گی عیسیٰ علیہ السلام دا ماشوموالی خبری او دا لیوالی با یو شانتی بی بل ادا دا چه دا کال پر آغل نده دا پر آغل نده نو رازی با پی عیسیٰ علیہ السلام باندی مطلب عیسیٰ علیہ السلام با دوبارہ رازی دنیا تا او دا کامیابونا مریم بی بی ویل و ربا می انا یکونو لی ولد سرنگی وشی مال رنائی مال ربا چه او نده بلسی دلی پا ما بانده سڑه نبا جایزا و نبا ناجایزا نظر رسید اللہ ما تبنی آدم نکو نکاو نبو بدکار ہے قالا نو اللہ و توی کذالک ام دک کشانت پاک ہے پا یہود و ارادو کو اللہ رب العزت پیدا کیا وشیرہ دیو کی او دا سگرانا دا قالا چی فیصلو کی دا اللہ دیو کار میکینن وی اغیت شان و غشی ویو علمو الكتاب والحکمہ او پو یکی بدل را پا کتاب و پا حکمت باننے پا سنت طریقو باننے او پا تورات و پا انجیل او گرزی بدل پیغمبر و رسولا و یرسلو رسولا او گرزی بدل را پیغمبر بن اسرائیل تا اوش و دک کشان زیر و لورکو ولد عیسیٰ کما بشر بی دیده که ادماج دی چه کما خبر دا واقع نا پاسان معلومی گی نا قرآن نذکر گئی عیسیٰ علیہ السلام پیدا شو لوی شو او پیغمبر شو نوراغ بیانیو کو شیاقینات راوڑا میں تاوستا موجزات طرف درفستانا داد آغی دا غوڑو کی شبه جوابو شیسایان ویل چیسا دا خدای توب کارو نکی نو معلومی گی دا چیسا الہ دے ابن اللہ دے عیسا چی کم دنو دا خدای توب کارو نکی دا غی جواب دا عیسا کڑی ندی دا عیسا علیہ صلات و سلام پا لاس و اللہ کار کڑی کون کے ردے کارونو اللہ دے یقیناً پیدا کوم جوڑو ما اخلو کو اسنو اسنو یقیناً جوڑو مستاز دا پارا دا خطنا لکا دا شکل دا مارغم نو پوکے پوکوام پدے کے فان پوکو فی پوکے پوکوام پدے کے شیبا دا لوتن کے اجازت دا اللہ باندے مارغ کول دا اللہ کار دے یعنی دا خطنا شکل جوڑوال زما کار دے پوکے واحل زما کار دے خو مارغ کول دا چا کار دے لا الله فیکون طیرن باذن الله اوبر ولکما اعوذ با حکومت پیدای شړون اکما پیدای شړون والا برس او برګه وحی الموت او جون دی کوم مملولار باذن الله حکم دا الله دا ټول بل الله په اجازه کیږي وا ربکم ما تاکلونا او خبرو متا سولرا پاغبان بتا سو خری او هغه صفات کوي په خپل کورونو کې دا مده توام چه او دی خوڑل سو او پا دی تکرل سو یقیناً بلی که خام خان خدا استاسو دا پارا دا سو دا پیغمبره زمان نکی دو علوهی زمان پونشوی لآیتا لکم دی نخدا زمان دا پیغمبره نخردا موجزی دی یعنی دا پیغمبر پا لاز اللہ کارو نکی دا پیغمبر پا جبا اللہ پا لحکامات خلقو تسکی کارا کی نو کلا کلا الله د پیغمبر په لاس ځنی کارونه وکي دا معجزه شي نو پس شي معجزه شي نو دا د پیغمبرای نه خېری دا د الوهیت نه خېری او خدای ته یعنی زه پیغمبر خدای نه خطا سو ایمان راوړم کیه او مصدق لما بین ایدی من التورات او رشتیا کون کې مدارې شوڑان د زمانه د تورات نا والو هللکم باز الذی حرم علیکم او دا چه روایخ بیان کم ستاسو دا پارا او حل زینا حلالوم زب زاہرو ما دا چه دروا والے بیان کم تاسو تا دا یو نیم حاغ سید چه ارام کلشوی پتاسو واجیتو کم بیایت من ربکم او راوڑی می دا تاسو تا نخوا موجزان طرف در استاسو نا دا پیغمبر ایخ پلی نو حاصل دا دعوت زمان فتق اللہ و یرگی دا اللہ ناو زمان شتاب دار دا دین مسیح خلاصا ان الله ربي وربكم تاسو واي تسليس تاسو واي ابنيت عيسى خدا عبديت داعي دي يقينا الله رب زما او رب تاسو نو صرف بندگي وکي داغو صرف دا الله بندگي وکي هاذا صراط مستقيم دا لار دا سيدا بالکل نه غلار دا هاذا صراط مستقيم دا لار دا بالکل برابر وګورم عيسى عليه السلام نياوي انک انت السمیع العلیم مور وی ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب ما مای وی انک سمیع الدعاء فرشتی وی کذلک اللہ یفعل ما یشاء کذلک اللہ یخلق ما یشاء عیسی علیہ السلام پخپل وی ان اللہ ربی و ربکم فاعبدو داری اقوال الراسخین فی شان التوحید راسخین فی العلم دا توحید دا سے بیان کی ان الله دی بشبهات ندو کیږي ان الله ربي و ربكم فاعبدوه يقينا الله رب ما و رب تاسو صرف بندگی وکیدو دا لار سما دا دعوت په عیسی علیہ السلام ورکاو. قوم مخالفین یهودیانو هغه ډیر سختو, یهودیان هغه چې کمزونو ډیر سختو په عیسی علیہ السلام په مخالفت کې, عیسی علیہ السلام مخالفت کې, عیسی علیہ السلام پوه شو او د آثارو نه معلومه کړه چې دای ما ژوندې نه پریدي, ما ژوندې نه پریدي, او اعلانیوم جاری شو, اشتهاری مجرم شو عیسی علیہ السلام, اشتهاری مجرم شو, بورډونه ولګېدل, فجیونی سپټ او چلیدا, انعامات په مقرر شو عیسی علیہ السلام. چې کچا مونږ ته ځای وخو درکه وخو, ځکه عیسی علیہ السلام به په یو ځای پاتې کېدو نه, کچا مونږ ته ځای وخو درکه راکو چې مونږه زندګی رفتار کو, غلب انعام ورکو, او کنینو پوچ تاڑارو شو چکم جایو مندو او نیول ندر کے اولئیے اولئیے دعوی گورنر و ٹیٹس آغا دی عیسیٰ علیہ السلام مخالفت کے دیر سرگرم دیر سرگرم عیسیٰ علیہ السلام پوئیشو عیسیٰ علیہ السلام خوالا مانت شاگردان تاوالکی شاگردان کین اول زمائی سفتن لگی ننی سبائی زنیم و کزلن شم زنیم وفات شما عیسیٰ علیہ السلام تا پتہ نو چھما با اسمان پوچھتی کنا نو کزو چر تا مر شما نو خبر ادارا چھ کار پاتی نشی کار پاتی نشی دا دا ہر یو دا توحید دا آئی سارا اغسر دا مشن فکری چھ مشن خراب نشی چھ القرآن رحم اللہ شاگرداد را جمع کرل وعدائی تی واغستا چھ زما مشن بجوندے ساتی او زما مرگ دا دے تاسو په ما تاسو قران پرې دی او قران درسونه پرې دی دا مې مرګ نه دی چې تاسو ګندره په ما خاوري واړو زما میشن خراب شي. نبی عليه صلوات و سلام صحابه ته میشن حواله کړو فل يبلغ الشاهد الغائب و سيور سوي شابي و رسوي عيسى عليه السلام ملګری راجا مکړو او شاګردانو ملګری ډیرو خو خاص راجا مکړو دې ته خصوصي تربيت وې. خبرګرام شیخ صاحب رحم الله فرمایل ویدا ډیر ضروری دی لیس له احد ارمان چې د دې سوګي عالم فکر وکي او د عالمانو طلباء او خصوصي تربیت وکي تبلیغیات ورونه د دې خیال ساتي اجتماع کی هغه وي ویدا عالمانو بیان په پلان کې ځای کی هاي ته خصوصي بیان کی اکه خبره خو خصوصي وته وکي هغه وي چې لګدای مونږ ته وکړه ڈاکترانو ته خصوصی بیان کیږي وي خصوصی بیان وکيږي نو دا طبقي والا ته نه جدا جدا کی جدا جدا کی دا بیاری او سره فکری چې ما تخپل کارا والا خصوصی تربیت عام شیزو یو پام خبرو کا واغه ته کم نه تم را اثر نه کی یو دو طالبان جدا کا هغه سر لگا خبرو کو دا کار دو کولو دي زما پتا سو اعتماد دي تو ګور دی بزور لګی سم دای وسام زور لګی فلما آس عیسا منهم الكفر هر کلا چې معلوم کی عیسی علیہ السلام دین کفر انکار او انکار انکار او انکار نو ویوال سوک دی مدد کوم کی زماده الله د پاره او یغه خاص ملګرو حواریین خاص ملګرو ته ویل کیږي اگر نبی علیہ السلام وی لکل امت لکل نبی حواری په حواری الزبیر دار پیغمبر خاص ملګری زما خاص ملګری زبیر دی او حدیث کې د حواریین معنا راغلی دا چې هغه د پیغمبر سنت ژوند کوي او مخالف سیس ختمي دا حدیث کې معنا راغلی دا دا خاص دی موار ملګری بیا چاوي په دې بجامیس پیناولې زکه خور سپیناول ته وي کسب سره د قران کار نشته خدای سپینځړیو او دا خاص ملګری خاص ملګری قال الحواریون هو یا خاص ملګری دی عیسی علیہ السلام منګه مددگار ده الله یو کړه ده الله رسول خدمت ته مونږ تیار یو آمنا بالله مونږ یقین کو ایمان راوړل دي مونږ په الله باندې واشهد او گواشه چې یقینا مونږ تابعدار اے رب زمونږه آمنا مونږ ایمان لرو په هغه باندې چې نازل کړی دی تا هو تبان الرسول او مونږ تابعداري کړل پیغمبر نولی که منگا سرد گوایو کو انکو نام سار توحید گوایی کئی او دا پیغمبر گوایی کئی دا رسالت ومکر الله دی تدبیر کو او تدبیر کا الله ومکر یو د پختو مکر دی د پختو مکر دوکی ته وای لکه مکر جن طالبی بیمار نی وای مړ شو ما امه وخت شو دا مکر جنی نو مکر جنی دوکا کوي دا د پختو د اردو مکر دوکی ته وای دوکی ته وای دا عربی ده عربای کې مکر دوکی ته نه وای عربای کې مکر خوفیه تدبیر ته وای خوفیه تدبیر پټ پلان پټه منصوبه پټه منصوبه جوړول نو دای منصوبه د عیسی علی السلام خلاف جوړ کړه پټه منصوبه هغه د کمندو د عیسی علی السلام د قتل وا او الله رب العزت منصوبه جوړ کړه د عیسی د بچاو پیسا چې ابراهیم الله فرمایل المکر مکرانی مکر محمود و مکر مذموم و مکر الله محمود ابدا مکر تدبیر دو قسمه کله خی او کله بد خدا الله غ همیشه خی الله رب العزت تدبیر کو پیشاد بچ کولو پیشال سلام د بچ کولو قصص النبیین کی ابو الحسن ندوی رحم الله تعالی پای کی مختلف واقعات راوړي دي چې څنګه الله رب العزت تدبیر کو یو یو کو چا کم کس عیسی علیہ السلام یو داوی چې کم کس جاسوسی کړی و نو چې فوج راغې عیسی علیہ السلام چا پاو لګېدلا نو په اکه جاسوس دی عیسی علیہ السلام شکل لاغې عیسی علیہ السلام بره لاړو او دا جاسوس دی ونی و مړې کو بیا وی غسوسو هغه وې سوسو او کنه مونږه خپل ملګری مړ کړی وې تاسو سو ردی دې کمنو تدبیر کو الله تدبیر وکړو دوی موی عیسیٰ علیہ السلامی گرفتار کو چه گرفتاری کو نو چه عیسیٰ علیہ السلامی دا پانسی گارڈ تا بوتو نو دی قانون داو چه کم با مجرمو نو آغا سر با داغو لرگی با داغا سرو دا پانسی آغا لرگی با آغا وڑو نو عیسیٰ علیہ السلام لرگی را آغا سلو غلق درونو پدی تیتس پانیڈی را تلوار وا چه دا عیسیٰ علیہ السلام دی پانسی گارڈ تا ضرور رسی وار تاوی را کسڑیا زبه د سرور تیز راځه عیسی علی السلام په مزه مزه ته دو اغلرګه واغستو عیسی علی السلام ته یو قدم رسو چې الله اسمان ته وخیجو الله رب العزت اسمان ته وخیجو چې دې هغه پولیس والاونی وو زکه لرګه و سره چې چا سره لرګه واغه به پانسیکو یو ټیټه سیسکو پانسیکو نو ما کرو ما کر الله دیم تدبیر کو الله هم تدبیر وکړو ومکر اللہ دی تدبیر کو عیسیٰ علیہ السلام دا وجدو او تدبیر کو اللہ اللہ دا بہتر تدبیر کو ان کے دا اللہ تدبیر مزیدارو آخر دا ورہ